طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على قدر شمس الصور ديوركي ديوركي يعني إبراهيم هجا دوحا كوشلوك نمازندن وياخد دجاجة نمازندن وياخد رواتب نمازدردن باشكا نافلة نمازدر ناصر. طبعا ديوركي بالصورو أزوم بالصورو برنجو راك أبت bir başka namazlar, mesela eve girdiğin veyahut da evden çıktığın namazlar. Bu hiç şüphesiz ki Ebu Hureyre'den Bezzar'ın çıkarttığı bir kitapta gelmiştir. Peygamber Efendimiz demiştir ki evine girdiğin zaman iki rekat kıl, çünkü seni kötü girimlerden önler ve evinden çıktığın zaman iki rekat namaz kıl, çünkü seni kötü çıkışlardan önler demiştir. Kötü çıkışlardan önler demiştir. Bu bir. İkincisi de